जंजप्यते, क्या उसका अर्थ है? क्या हुआ था? नहीं? अच्छा, चंचुर्यते, चंचुर्यते में हलीच से दीर्घ होगा। क्या करते हैं हलीच? रेप धातु, तो धातु रेपांत है चर। हाँ, जो पहले धातु है ना वो रेपांत है, द्वित होने के बाद रेपांत है। यंग को मिला करके पूरा धातु भी है, यंग के बिना इतने में दे, जिस लिट्रिके में द्वित हुआ भू भू और तो भी अभ्यास को मिला करे वो तो धातु है, तो इसलिए ये धातु है। चंचुर्यते हो गया। पंफुल्यते क्या धातु है? फल में फू में ऊ कहाँ से आ गया? उत्पर सात, क्या उकार के पर? हाँ, उत्पर से क्या कितने पद है? हाँ, अतः उत्पर से अतः उत। हाँ, सूत्र में तीन पद है, अन्वय कैसे करना? परस्य अत उत अभ्यासात परस्य अत उत, स्थानी क्या है? अत। हाँ, अत क्या व्यति? हाँ, ये चलेगा। जप जभ दह दस भंज पशां च, ऐसा अभ्यास से नुक सियात यंग यंग लोगो अभ्यास कर नुक हो जाएगा। जप से एक यंग करेंगे तो ऐसे नुगत्व अनुनासिकांत से नुक प्राप्त था ना? नहीं, नुगंत से सूत्र भी आया नहीं? अभी अभी अभी कोई कुछ हुआ नहीं, किसी चुर एक चार फल चाहिए, एक चार फल और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जप जप दह दस इनके अभ्यास को नुक होगा, यंग पर हो यंग लोग हो। तो जप धातु से यंग करेंगे किस सूत्र से? द्वित्व हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोलना। द्वित्व होगा तो उसका उत्तर संयोग होगा, द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व है क्या? सब किस सूत्र से? संयोग द्वित्व होने पर क्या बनेगा? स्थिति क्या बने? क्या ज जप नहीं हुआ? क्या बने? यंग हुआ ना, यंग कहाँ गया? लोक हो गया। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, इसी धातु से यंग हुआ। कौन कौन सा? अच्छा, गरितम जपते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लुप सदम इसमें आया तो उसमें जप तो गरितम जपति तब बनेगा, इसी से यंग होगा। जप धातु से यंग किस सूत्र से होगा? लुप। हाँ, यंग होने का द्वित्व होने के बाद अभ्यास में क्या रहा? ज जप जभ दह दस भंज पसाम से अभ्यास को नुक हो जाएगा। ज के आगे न रहेगा, न जो होता है नुक वो आगे जप है, जप्यते नुक अनुसार है परसन जंजप्यते, जंजप्यते इत्यादि। ये नुक भी पदांतवत होगा नहीं? सच पदांतवत वाच्य होगा तो जन इत्यादि। हाँ, होगा तब दो रूप बन जाएगा इत्यादि। या जप धातु के बाद जभ है, द जभ दह दस, जभ दह दस ये तीन धातु उसमें आया लुपसद, गर्त अर्थ में यंग हो जाएगा, हे जप क्या जप है जप दह दस भंज है भंज नहीं अपश नहीं तो भंज पश धातु से यंग होगा किसे धातु क्या चे उसके बाद रूप बन जाएगा नीचे दिया ऊपर तो इत्यादि कह दिया टीका में जब से जंजभ्यते दहस का दंतयते दंतश्यते दंभज्यते पंपश्यते किंतु ये पदांत होगा इसके साथ संबंध या नहीं पदांत को कोई अनुगत नशीति पुरुषत्र अनुसार श्रवणार्थम नुगत्व अनुनासिकांत से पुरुषत्र मिदम वार्तिकम नुगत्व अनुनासिका इस सूत्र में वार्तिक है यहाँ दिया है ठीक है हमें अनुसार वाला भी रूप दिया है परसव ने ठीक है तत्वोपदेश दिया ना जंजभ्यते दंदस्यते सब अनुसार वाला भी है वह पदांत से पदांत वतोन से विकल्प से दो दो रूप बन गया आगे पंपश्यते पशु धातु अर्थ है पशु धातु का अर्थ पशुताल गति अर्थ है कहाँ ना उदंत सकार तो अलग है वो सत्र एक ये पशु धातु देखो धातु पशु अर्थ धातु पाठ है ना नहीं तो सूची देखो पशु धातु का अर्थ क्या है मिलेगा किसको पश एक सात दो सुन धातु संख्या है पश बंधने हाँ पश बंधने सबके पुस्तक में है पश बंधने में है तो पास बनता इसे उभय तो पास पास होता है तो पश का हो गया पंपश्यते और पश धातु दंत्यांत तो नहीं होगा ग्रहण नहीं होगा यहाँ तालव्यांत थी काशी का वो कोई यहाँ तालव्यांत है आगे है ग्रो यंगी ग्री धातु का षष्ट्यंत है ग्री के गिरते रेपस्य लत्व सात यंगी ग्री निगरण धातु है यंग होने के बाद रेप कल हो जाए गृहितम गिलती ग्री धातु का गिलती बनेगा अच्छी विभाषा ल होता है गिरती तो गृहितम गिलती होते ग्री रीत धातु हो जाएगा ईत हो जाएगा यंग गीतोन से द्वित होने के बाद गुण यंगुल की कोश्चु जेगी लियते बन गया जेगी लियते में रेप को ल हो गया तो जेगी लियते आगे धातु क्या है दा दा घुमा था घु संज्ञान से इत्तो हो गया यंग होने से इतोन से गुण हो जाएगा दे दियते हो गया यहाँ घु दा धातु का आ गया दा धातु को इसे दिया है कुछ नहीं घुमाते तुम दे दिया दे दा गए पा धातु का हो गया पेपियते पेपियत में घुमाता का अलग गया इनके घु संज्ञा कहे पा है और शेषियते धातु क्या है सो अंतकरमणी तो शेषियते बन गया आदेश पुत्र सत्व हो गया यहाँ भी कि शेषियते घुमाता लगेगा आगे स्वी टू स्वी गतिवृद्धि हो विभाषा स्वी संप्रसारण होता है सु हो गया सु य द्वित्व हो गया गुण हो गया सो सुयते जब संप्रसारण नहीं होगा तो धातु क्या रहेगा स्वी द्वित्व हो जाएगा तो अभ्यास में गुण हो तो से स्वीयते स्वी को दीर्घ हो जाएगा दीर्घ कैसे होगा अकुशाद से स्वीयते यंगी च अच्छा ये स्मृति धातु स्मृति यंगी च क्या करता है अभी अभी आया था अभ्यास को अभ्यास को अरे क्या गुणकर से समार बन गया द्वित्व हो गया अभ्यास में सा कैसे होगा दीर्घो के तह दीर्घ सास्मर्यते यार ये क्री धातु है क्री धातु को यंगोन से रिंग रित से रिंग आदेश हो गया क्री क्री द्वित्व हो गया अभ्यास में गुण हो गया कुर्च होने के बाद चे क्रियते धातु क्या है क्री क्री में ह्रस्व ऋकारांतर दीर्घ है ह्रस्व है ह्रस्वन से क्री के आगे यंग होगा रिंग संयोगलिंग से प्राप्त है यहाँ की रिंग रित रिंग रित रिंग हुआ किस सूत्र से रिंग रित रिंग सहित स य क याद आदत तो यहाँ नहीं है याद स य क से य की लिंगी हाँ याद आदत तो लिंगी खाली याद आते नहीं तो यहाँ इसलिए रिंग रित से रिंग हो गया चेक क्रियते सूट हो गया क्री धातु डुकने करने धातु से सम लगाएं तो सूट किस सूत्र से होगा सूट का तो पूर्व ककार के पहले होता है संचेष क्रियते चेक क्रियते बना ककार के सूट पहले हो गया संचेष क्रियते सिचो यंगी सिच पर सो व न स्याद यंगी निशेषिच्यते सिच धातु ये सिच धातु से सिच्यते बनेगा निहो यहाँ से के आगे सी को सत्वत प्राप्त था सिचक चरण आदेश प्रत्यय से तो यहाँ निषेध हो गया किसे सिचो यंगी सिचोंगी से किसका निषेध हुआ कौन सा सकार धातुएं दो सकार हैं अभ्यास है नहीं धातु द्वितीय अभ्यास के सकार को सत्व प्राप्त है उपसर्ग सुनोती प्राप्त है अस्थादिश अभ्यास नहीं थी ये भी दोनों का निषेध हो जाएगा इंडिया टीका में उपसर्ग सुनोती थी स्थादिश अभ्यास नहीं थी जो सत्व मन निषिध्यते अनेन कैन यंगी सूत्रेण न कवतेर यंगी हाँ कवतेर अभ्यास से च्युत अनुसार यंगी कु धातु है गत्यर्थ का क्या कुशब्द कुशब्दे हाँ कुशब्दे जू गत्यर्थ कुशब्द कु यंग बने के बाद द्वित्व हो गया और द्वित्व में गुण हो जाएगा को वहाँ च्युत्व प्राप्त था कुर्चु से चु निषेध हो गया न कवते रंगी तो को कुयते बन गया कवते अभ्यास च्युत्वम और कौती कुवत्योस्तु कौती कौती किसी गण का होगा अदादि में हाँ उत्तरवृद्धि और एक कवते कवते कहाँ सब भुआदि का होगा तुदादि नहीं भव भुआदि का तुदादि हो तो कवते बनेगा कुवती हो जाएगा भुआदि का सप ग्रहण किया अच्छा कवते तो भुआदि का है ना सूत्र में तो कवती है और कुवते कुवती ठीक है कौती कुवती कुवती जो होगा तो दादी का है कवते तो सबका हो गया तो उसमें नहीं होगा कवते देने से सब ग्रहण करने से तो वहाँ चुत हो गया चुक यते बन गया नीग वंचु संसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम नीक अलग पदे बाकी एक पदे सृष्टि बहुचन वंचु संसु धंसु भ्रंसु ये सब को अभ्यास में नीक हो जाएगा ऐसा में अभ्यास से नीक आगम से आते यंग यंग लुको हो यंग लुको है यंग यंग लुको दोनों अर्थ हो जाएगा अकित उतर ना दीर्घ नीक होने के बाद कित है कित होने के कारण आगे दीर्घ नहीं होगा धातु पहले वंचु धातु का वंचु का वंच है द्वित्व होने पर अभ्यास में वंच रह गया हलाई से सोचेगा व रह गया व वंच के नकार का लोप हो जाएगा अनिदिता मलोपधाया वच्य बन गया और उपधा में नी का आगम हो गया निगुण से वनी बच्यते, वनी बच्यते एक नी की कीत है, कीत होने के कारण दीर्घ नहीं अदीर्घो कित वनी बच्यते। क्या धातु है? वंश धातु। आगे धातु है क्या? संसु का क्या बनेगा? शनि सस्यते उपधालो उपजगनिदितान। शनि में नी दीर्घ कैसे हुआ? नी का आगम हुआ। आगे वंचु संसु ध्वंसु का क्या बनेगा? धनी ध्वस्यते। आगे रूपत नीचे धातु क्या है? भ्रंसु का क्या बनेगा? वनी भ्रस्यते। कस का? चनी कस्यते। आगे क्या रहते? पत का पतते। हाँ मिलता है। आगे आगे पनी पद्यते, ये दोनों क्या आ गया? पनी पत्यते पनी पद्यते। क्या भेद इसमें? एक पत धातु, एक दूसरा है क्या धातु? स्कंद। स्कंद का क्या बनेगा? चनी स्कद्यते। स्कद्यते स्कंद्यते नलोप कैसे कहाँ गया? नकार उपधा है अनिदिता मल उपधा लगेगा। पर में की गीते है? कौन गीते है? यंग गीते है, हैं? किस तरह से हुआ? नकार गीते है, सूत्र जल लगाने जरूरत नहीं। हाँ आगे नुगतो नुनाशिकांतस्य, तीन पदे नुग अत अनुनाशिकांतस्य। अनुनाशिकांत धातु है, अक नुक हो जाएगा अदंत को अभ्यास में। अनुनाशिकांतस्य अंग से यो अभ्यास हो अदंतस्तस्य नुक स्यात्। अनुनाशिकांत हो और अभ्यास में अ रहेगा तो नुक हो जाएगा। नुक का अनुसार लक्षति उत्तम पहले आया है, ये लगे यहाँ भी नुक से अनुसार होगा। अनुसार उनसे अनुसार से प्रश्न पदांत बज हो जाएगा। धातु यम धातु अनुनासिकांत है, यंग उनसे नुक आगमा यंग यम्यते। अनुसार से प्रश्न यंग यम्यते बन गया, दो बन गया। अच्छा नुक तो अतद्या अकार, अकार में तपर किया, तपर होने से क्या होगा? पहले कोई दीर्घ था, आगे ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, अ हो जाएगा, तो वहाँ अनुगत अनुनासिकांत से नहीं लग गया। तपर कन से भूतपूर्व दीर्घ से न भाम क्रोध धातु है, यंग हो गया धातु रेखा द्वित हो गया, बा भाम का अभ्यास में बा रहेगा या ह्रस्व होगा? ह्रस्व होगा। ब भा म्यते बन गया, यहाँ ब है अदंत अ है ना, नहीं तो नुगत अनुनासिकांत से भाम म अनुनासिकांत है, नुक होना चाहिए, नहीं हुआ। तपर कन से पहले बा दीर्घता, अभी रस होने के बाद यहाँ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? नुक आगमन नहीं हुआ। नुक आगमन नहीं तो बा कैसे हो गया दीर्घ की? तो नुक होता तो दीर्घ होता, नुक होने नहीं होने से दीर्घ हो गया। बा या भा के आकार को हर्ष हुआ था, नहीं हुआ था, फिर दीर्घ हो गया। बा भा म्यते ये विभाषा जन धातु का, यंग होने से ये विभाषा क्या करता है? आत्व। जब आत्व हो जाएगा जा जायते, द्वित्व हो गया जा जाय, जा के आकार को हर्ष होगा, हर्ष होने के बाद दीर्घ होगा, हर्ष करना फिर दीर्घ करना, दीर्घ किस सूत्र से होगा? हाँ जायते, जा जायते धातु क्या है बोलो? जन जा धातु, जा क्या धातु का बना? जा जायते जन धातु नकारांत न कहाँ गया, जा कैसे हो गया? ये विभाषा से आत्व हो गया। जो आत्व नहीं होगा उसमें बन गया जंजन्यते। जंजन्यत में ज के आगे यह कहाँ से आ गया? नुगत अनुनासिकांत से, अनुनासिकांत है, अनुनासिक कौन है? न तो जंजन्यते बन गया। हंतर हिसायाम यंगी घ्नि भावो वाच्य, हंतर हन धातु किस अर्थ के हिंसा और तो हंसार्थ में हन धातु से यंग करेंगे तो घनी हो जाएगा हन धातु को घनी द्वित हो जाएगा अभ्यास में हलादि से सहोगे उनसे क्या रहेगा की फिर कोष्चो क्या हो जाएगा जी गुण हो जाएगा किस सूत्र से जेग्नि यते बन गया क्या बन गया रूप जेग्नि यते क्या है विक्रह होगा हैं अन्यत नहीं हंति वो जेग्नि यते तो ये कर्मणि नहीं है कर्तरी है यंग से हंति हिंसायां किम गत्यर्थ होगा अगर तो कुटिल अर्थ हो जाएगा जंगन्यते जंगन्यते यहाँ क्या अर्थ होगा कुटिलम गच्छति आगे देखो दूसरे पृष्ठ में लिखा है गरितम गच्छति थी गरितम जो दिया है ना भाव गर्ह अर्थ नहीं कुटिल अर्थ है गरित का अर्थ कुटिल कर कुटिलम गच्छति गत्यर्थ का नित्यम कौटिल्य गतो ऋग्रिदुपदस्य च ऋदुपद से धातु अभ्यास को ऋग आगम हो जाएगा ऋक यंग यंग लोग को तो व्रिया वृत्तु वर्तने वृत्तु उपधा में रिय है वृत्तु से यंग हो गया द्वित्व हो गया अभ्यास में व्रत हलाय से सो जाएगा अभ्यास में क्या रहा व अधातु व्रि वृत वृत्य तो ऋक आगम हो गया वरि वृत्यते वरि वृत्यते आगे नृत्य धातु नृत्य गात्र विक्षेपे उपधा में रि है क्या वहाँ विधि के हो गया नरि नित्यते यहाँ र क्या के न होने से नत्व प्राप्त है किस सूत्र से अटुपाम किन्तु क्षेप बिना आदित्वा न न नरि नित्यते नत्व नहीं हुआ आगे ग्रह धातु ग्रह से यंग हुआ ग्रह उपादान है गीत होने से संप्रसारण हो जाएगा ग्रही ज्या वही र को रि संप्रसारण च अभी ऋदुपद हो गया और रुद्री का आगम हो गया जरि गृहते उभयतर लत्वम क्लिप क्लिपु सामर्थ्य ये भी रित है ऋदुपद है तो हो गया ऋक आगम हो गया और कृपो र ल से ऋक के र कुल हो गया क्लिप धातु के र कुल हो गया चली क्लिप्यते लगा वहाँ लत्व कैसे होगा कृपो र ल ऋग ऋत्वत इति वक्तव्यम ऋत्वत रीक ऋत्वत रीत वाले धातु को रीक आगम होगा रीत वाले कौन से ऋदुपद जो आया सूत्र रीक ऋदुपद से च वार्तिकार कहते ऋदुपद से को हटा करके ऋग्वत कहना चाहिए उपधा में रीक होना कोई जरूरत नहीं धातु का रीक है तो हो जाएगा रीक आगम हो जाएगा जैसे प्रच्छ धातु है संप्रसारण से बन जाएगा पृच्छ उपधा में रीक है ना नहीं उपधा में री नहीं नहीं है तो ऋग ऋदुपद से ऋक आगम हो जाएगा हैं देखा हम क्या पूछते हैं अब क्या बोलते हैं ऋग ऋदुपद से होगा ना नहीं होगा क्यों नहीं होगा बोलो उपधा में क्या है हैं उपधा में चकार है ठीक है समझो उपधा में चकार है धातु क्या था हैं पृच्छ नहीं प्रच्छ ऋ कहाँ से आ गया किस सूत्र से इतने पूरा याद है छोड़ गया संक्षेप कर दिया अब क्या है क्या छोड़ गया बता दिया हाँ ये हो गया परिपिच्छते ऋक कैसे हो गया भारती कैसे हो गया वरि वृश्यते क्या धातु उभ्रश्चु हैं उभ्रश्चु छेदन है संप्रसारण हो गया रूपधा में ये है ऋक ऋतुपद से ऋक आगम हो जाएगा नहीं भाई तो भारती कैसे हो गया क्या भारती को कितने पद है भारती के में चार ऋक ऋत्वत ऋत्वत क्या चीज है प्रतिपद क्या है ऋत्वत प्रथम अंत क्या बनेगा ऋत्वान रित शब्द से क्या प्रत्यय हुआ मतुवा मतुव को मग ब कैसे हो गया हैं क्या है जय और रीत क्या के मतो होता रीत के तकार को द होना चाहिए झलाम जैसे से द होना चाहिए तसो मत्वर्ते सूत्र अंतर्वर्तिन व्यति मान करके पद संज्ञा है तो होना चाहिए तकार को द किंतु भ संज्ञा हुई क्या सूत्र तसो मत्वर्थ प्रत्यय पर तो तकार से कारणती भ संज्ञा होगी रित्वत परिपृच्छेद परिपृच्छेद सपि शमि व्ययां यंगी संप्रसारण हो जाएगा यंग परे इन सब स्वय संपदा तो यंग हुआ संप्रसारण हो गया सुप बन गया द्वित्व हो गया सत्व सो सुप्यते बन गया और श्यम धातु है श्यम धातु क्या अर्थ है श्यम शब्द हाँ श्यम शब्द अर्थ है तो यहाँ भी यंग हो गया संप्रसारण से श्याम या को ये हो गया सीम बन गया सीम होने पर से सीम्यते बन गया श्याम मकारांत है ना अच्छा इसमें हाँ नुगत्व अनुनासिकांत से नुग प्राप्त है ना नहीं हाँ अनुनासिकांत से है किंतु अत नहीं वो तो आ को रस हो गया तो भी नहीं होता है तो आ ये नहीं से सीम्यते आगे धातु है व्यय तंतु संताने व्यय से यंग करने के बाद संप्रसारण हो गया संप्रसारण होने के अच्छा ये प्राप्त था नहीं संप्रसारण प्राप्त था किससे प्राप्त था ये कीत पर में नहीं है ग्रहिजा में नहीं आता है इसलिए सूत्र है व्यय उसमें नहीं आता है व्यय यजादि में आता है किंतु कीत हो तो यहाँ संप्रसारण हो गया इस सूत्र से यह कि ये हो गया वी बन गया द्वित्व हो गया अच्छा ये होने के बाद दीर्घ करने के लिए सूत्र है हल इतवा अकृषारदा दीर्घ हो जाए दोनों प्रकार तो वे भी यते बन गया आगे है न वश वशदात से द्वित्व हो गया द्वित्व होने के बाद निश्चित किसको हो गया संप्रसारण प्राप्त है संप्रसारण प्राप्त है किस सूत्र से वस्ट्यो से माया वसकांत विचार संप्रसारण निषेध होने से वावश्यते वा में आ कैसे कहाँ से आया दीर्घो के तो वावश्यते आगे हो गया चाय की चायरी धातु है पूजा निशामन निशामन चाक्यस्व ज्ञान तो उसको की आदेश हो जाएगा ये अंक करने पर चाय के की अनिकाल सर्वाधिश की हो गया द्वित्व हो गया चे में ए कहाँ से आ जाए बोलो ए कहाँ से आ जाएगा गुण होगा किसको गुण हुआ किसको गुण हुआ अभ्यास में क्या है चौ को ई को गुण हुआ ई को गुण होने से ए हो जाएगा हाँ मालूम है चेकियते हाँ धातु क्या है चायरी धातु है आगे घ्रा घ्रा धातु है ई घ्रा धमो हो घ्रा और धमा घ्रा धमा पा घ्रा धमा में आया घ्रा को हो जाएगा ई घ्री बन गया द्वितोन से कोचो जेघ्रियते जेघ्रियते का क्या विग्रह होगा हाँ जिघ्रति जिघ्रियते पुनः पुनः विषम जिघ्रति धमा दे धमीयते ई हो गया दे धमीयते क्या विग्रह होगा धमती धमती मर्द क्या करता है शंख पंक्ता है जोर से पंक्त शब्द करता है हाँ अयंग ये किंगिति अयंग आदेश हो जाएगा की तिंगित तो यह अकार आदो शिंगो अयंग अयंग आदेश सद यादो किंगिति पर ही यकार आदि की तिंगित हो तो यंग है यकार आदि गीते शी के आगे यंग हुआ शी के आगे होने से अयंग आदेश हो गया शय बन गया यंग का है शय द्वित्व हो गया, दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो शासयते क्या बन गया, शासयते। अभ्यास आगे ढोकरी गतो क्या था तुए ढो ढो या ढौ ढौ ढौक्री चक्रिन ढौ कसे ढौक्री ढौक्री धातु से गति अर्थ को तो यंग के सूत्र से होगा नित्यम कौटिले यंग होने के बाद द्वित्व हो गया, द्वित्व होने के बाद अभ्यास में ढौ हलाद से सोने के बाद ह्रस्व होगा ढौ को ह्रस्व से क्या होगा हैं डो अभ्यास जैसे डू होने गया उसके बाद डू के उकार को गुण होगा किस सूत्र से नहीं तो अभ्यास रस्य ह्रस्व तत्व गुण गुणों से डो बन गया डो ढौ क्यते क्या माना डो ढौ क्यते धातु क्या था ढौक्री आगे धातु है त्रौ त्रौ के त्रौ की त्रौ को होने से द्वित्व हो गया त्रौ को अभ्यास में हो गया रहेगा तो तौ क्या अभ्यास में आएगा हलाय से सुन से तौ रसोन से तू गुण हो जाएगा गुण एक लोग तो त्रौ क्यते त्रौ ये भी गति अर्थ के त्रौ की धातु त्रौ को तो त्रौ क्यते क्या अर्थ होगा कुटिलम त्रौ कते त्रौ के और ढोक ढौ ढो ढौ क्यते का ढौ कते हाँ इतने तिंग प्रकरण हो गया ओम।